Ani mei repede au trecut, am avut mândruțe multe și mi-am petrecut. Dar aș vrea să mai iubesc încă vreo 5 ani, să mai fac o mândră două cât pot să fac bani. Cu femei frumoase eu mi-am petrecut, dar una din ele capul mi l-a pus. M-a luat acasă și m-a perpelit și m-a rupt de oase, m-a nenorocit. Am umblat cât am umblat până am găsit o roșcată frumușică bună la iubit. E mai mică decât mine, dar bine lucrează, mă face să mă simt bine, că mi-o ține trează. Bată-i, Doamne, bate pe cei ce vorbesc, pe a mea mândruță nu o părăsesc. Că iubește nene cu patimă grea, nimenea din lume nu este ca ea. Cei ce vorbesc, iubesc ce iubesc, dar nu părăsesc. Am fost și mai sunt, cal de cursă lungă, cântecul și dorul, când mi-e greu mă ajută. Ai cântat ce ai cântat, dar nu pentru tine. Ai cântat să faci plăcere altora din lume. Știu că și tu ești un pic cu ochii pe ele, dar mă mândresc cu ceva, nu le dai lovele. Nu-i mare păcat când bărbat o pune, dă-te marelele că o pune bine. Și dacă îl vezi că o apucă rasna, pune-i sârma în bot, măi, și arată tăi casa. Nu-i mare păcat când bărbat o pune, dă-te marelele că o pune bine. Și dacă îl vezi